Καλό μεσημέρι. Είναι η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, η ελαφρώς αλλαγμένη των τελευταίων ημερών, λόγω του ατυχήματος που είχε ο Θήμιος καθώς πήγαινε να προσκυνήσει στον Αγιάννη το Ρώσο, προκειμένου να σταματήσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Θήμιο, καλό μεσημέρι. Και γι' αυτό πήγα στο Ρώσο, επειδή είναι Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος. Ρώσο-Τουρκικός. Ο συνειρμός ήταν πολύ απλός. Ήθελα έναν Άγιο που να αρχίζει από Ρώσο. Ναι. Γιατί όχι. Ναι. Ευτυχώς δεν πήγε στο Βαλεντίνο Ρώση. Και μεταλάβαμε με Ρώσο Αντίκο, το θυμάσαι. Ναι, με Ρώσο Αντίκο. Ναι. Παρόμοιο. Καλό είναι για μετάληψη. Όλα είναι. Καλά είναι αυτά. Όλα αυτά οι προσευχές, οι επιθυμίες, οι ευχές για θέματα φλέγονται είναι ότι καλύτερο. Έπιασε. Όχι βέβαια, ποτέ δεν πηγαίνουν αυτά, δεν κατάλαβες. Mm. Πάντως αυτό το προσκύνημα στον Αγιάννη το Ρώσο που πρέπει να πας γονατιστός μέσα από τις στροφές είναι κουραστικό. Από Χαλκίδα λες. Από Χαλκίδα, γιατί έχει βουνό να φτάσεις. Ναι, εντάξει. Α, έτσι είναι αυτά. Ω, έτσι είναι αυτά. Ή κάνεις προσκύνημα, δεν είναι σαν την Τίνο που πας μια απόσταση 200 μέτρα με το γόνατο. Όχι, όχι. Και είναι και οι Γάλλοι, μάλλον ένα καθολικό προσκύνημα στα βόρεια της Ισπανίας, το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Είναι η γαλλική, είναι η επαρχία που είναι πάνω από την Πορτογαλία. Τα ξέρω, παιδί μου, τα έχει πει ο Τσίπρας, έχει πάει εκεί. Ναι, μπράβο, ναι. Και ξεκινάνε από τα Πυρηναία, δηλαδή ασχίζουν όλη τη βόρεια Ισπανία, 800 χιλιόμετρα είναι, κάνουν μέρες. Είναι ένα προσκύνημα, έχει γυριστεί και σε ταινίες πολλές. Με το πόδι, με το γόνι. Με το πόδι, με το γόνατο, 800 χιλιόμετρα. Μα σκέψουμε το γόνι να κάνει με όλο το τέτοιο. Με το πόδι, μα είναι μέρες και έχουν διανυκτερεύσεις και πάνε και καταλήγουν σε έναν πολύ ιδιαίτερο έτσι ναό, τον Άγιο Στέφανο, αν δεν κάνω λάθος, του πρωτεύουσα της Γαλλικίας, το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Εμείς εδώ έχουμε πιο σύντομες. Καλά, και στα Καλάβρητα έχει μια ωραία διαδρομή, το κάνουν μια φορά το χρόνο. Δεν είναι θρησκευτικός τουρισμός βέβαια. Ναι. Αλλά είναι ωραία διαδρομή. Περνάς από τον οδοντοτό περπατώντας προς τα κάτω. Όλα αυτά τα προσωπικά στοιχήματα είναι ωραία. Είναι ωραία, καλά είναι. Ανεξαρτήτως ποιο μανδύα διαλέγει ο καθένας να τα περιβάλλει. Αρχίσαμε τώρα με τα τέτοια τα. Ναι, μ' αρέσουν αυτά τα. Ναι, τι άλλο να πούμε ότι ο Τσίπρας κάνει αυτά που κάνει. Ότι είναι ο Κέρι εδώ, είναι ο υπουργός εξωτερικών μας. Είναι. Τον πήγανε μπουρδελότσαρκα, δεν ξέρω αν τα δες. Ναι. Στην πλατεία Βικτωρίας. Έχουν αυτοί αυτό. Μαξίμου, τι θα έλεγες. Τι είπες? Νόμιζα στο Μαξίμου. Μα καλά δεν τρέπεσαι. Όχι. Εκείνη η ιερός χώρος υπογραφής μνημονίων. Α, ναι. Ναι. Ναι, εντάξει. Τώρα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών πάντως. Είδα την υποδοχή πριν βγήκε ο Κοντζιάς έξω, τον υποδέχτηκε. Άδεια η Βασιλής Σοφίας, όλα άδεια, δεν υπάρχει. Μα τον περάσαν την πλατεία Βικτωρίας. Ναι, να έχει μάθει αυτός τέτοιους δρόμους να χωράει αυτοκίνητο εκεί μέσα. Δεν είναι. Τα δικά τους αυτοκίνητα είναι κάτι τεράστια. Τα είδες, μια πομπή είναι 10 αυτοκινήτων με τεράστια αυτοκίνητα. Μα αυτή η πομπή είναι για πλατεία Βικτωρίας. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι πιο ακριβά από όλη την πλατεία. Πρώτον. Ναι. Ο κόσμος που κουβάλαγε μαζί ο Κέρι είναι περισσότερος από τους κατοίκους της πλατείας Βικτωρίας. Ναι. Τέλος και πάντων. Κατά τη γνώμη μου, είχε πιο επικίνδυνη από τα όσα συμβαίνουν στην πλατεία Βικτωρίας. Πολύ πιο επικίνδυνη εννοείται. Προφανώς ήθελε να ξεχαρμανιάσει ο υπουργός. Εντάξει. Τον πήγανε εκεί. Μην πάει τώρα στο. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στην παγκόσμια ειρήνη. Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και στην υπερδύναμη άλλωστε. Τι έχουμε να δώσουμε άλλο. Αυτό. Ναι. Ναι. Κάποτε ήταν η Τρούμπα, τώρα έχει μεταφερθεί παραπάνω για τον Κέρι, γιατί όχι. Και από το να είμαστε γκαρσόνια της Ευρώπης. Κορίτσια ο Κέρι. Γιατί να είμαστε γκαρσόνια της Ευρώπης ή του κόσμου, ας πούμε. Ναι. Να είμαστε ιερόδουλες. Ό,τι θέλουμε. Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να είναι για να εξυπηρετεί τη διεθνή ηρεμία. Και ξέρεις κάτι, εγώ προτιμώ να ξεχαρμανιάσει στην οδό Φιλής παρά να πάει στο Τζίπρα μετά να τα ρίξει πάνω του όλα. Όπως και να έχει στο Τζίπρα θα το έκανε αυτό. Α, θα το έκανε έτσι κι αλλιώς. Ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Ο Τσίπρας σε ποια γλώσσα του μίλησε? Είδα μια μεταγλώτηση παίχτηκε. Ναι. Αλλά σε ποια γλώσσα συνοήθηκε, όπως με τον Κλίντον, ας πούμε. Εννοείται. Έτσι. Αγγλικά. Βγάλαν άκρη. Στα δάχτυλα τα παιδιά. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει θέμα συνεννόησης εκεί. Ναι. Παράλληλη μονόλογη. Αφού θα κάνουμε αυτό που θέλει αυτός. Ότι τι, η Ελλάδα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί. Τουλάχιστον ότι φάνηκε ότι υπάρχει. Με την υπερδύναμη να θέσει θέματα, ανταλλάγματα, τι. Με ποια δύναμη. Έναν ανίσχυρο λαό, μια οικονομία που είναι στο βάραθρο. Και μια χώρα που βάλεται από παντού. Ούτε και όταν ήταν ισχυρή η Ελλάδα δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί. Μπορεί τώρα σε αυτό το περιβάλλον. Τώρα ποιος είναι ισχυρότερος είναι σχετικό το θέμα. Γιατί η γεωστρατηγική μας θέση, Θήμιο. Η γεωστρατηγική μας θέση. Μας κάνει κομματάκι πιο ισχυρούς. Ναι, το γωνιακό οικόπεδο. Το γωνιακό. Ναι, αυτοί που το κατοικούν μέσα, αν είναι έτοιμοι να το ξεπουλήσουν, τι νόημα έχει το γωνιακό οικόπεδο και η γεωστρατηγική σου θέση. Τέλος πάντων, έχουμε και μια σούδα, αυτή τι έχουνε. Ναι, και μια κάρπαθο σύντομα. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα κάρπαθο. Το αποκαμένος. Άρα, αν το ζητήσουν, θα πάρουν και την κάρπαθο. Καλά, δεν χώραγε και στο χάρτη, συγγνώμη κιόλας. Τι να χωρέσει το χάρτη. Χώραγε, βλέπει το χάρτη. Ναι. Και κάνει και ένα τσουπ δεξιά που έπρεπε να βάλουμε και την κάρπα που δεν χώραγε μαζί με τη Ρόδο. Ναι, και το ναι, βάζαμε ναι. Άλλο σημείο αλλούτερα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτά. Τα γεωστρατηγικές σου προσεγγίσεις είναι πραγματικά πολύ ρεαλιστικές. Την Κύπρο γιατί τη δώσαμε τη μισή, νομίζεις? Εμείς τη δώσαμε, μας την πήρανε, σου θυμίσω. Ο Παπαδόπουλος με τους συνεργάτες του τότε. Ναι, μας την πήρανε. Ναι, έστω. Με την ανοχή εδώ. Παρ' όλα αυτά βόλεψε, γιατί ούτε η Κύπρος χώραγε στο χάρτη. Δεν χωράνε όλα αυτά, έχεις δίκιο. Να βάλουμε μια ευθεία και ό,τι χωράει στο χάρτη. Τα υπόλοιπα πάρτε τα. Τόσα νησιά τι τα κάνουμε, πια μπελάδες. Πιστεύεις ότι δεν γίνεται κάπως έτσι? Έτσι γίνεται. Με τέτοιες ώρες διαπραγμάτευσης. Ακριβώς έτσι γίνεται. Κάπως έτσι γίνεται. Τραβάς τη γραμμή και όσα είναι δεξιά, πάρτε εσύ Τουρκία, πάρτε τα εσείς. Εμείς θα κρατήσουμε την κεντρική, σε ένα κάδρο, ό,τι χωράει στο κάδρο. Μα είναι σχήμα αυτό της χώρας. Η Ρόδο γιατί ξεφεύγει τόσο πολύ δεξιά? Το Καστελόριζο. Μα. Δηλαδή. Εκεί κάτω. Την Ιταλία τη βλέπεις? Είναι ένα παπούτσι κάτι. Η Γαλλία τετράγωνη. Η Γαλλία τετράγωνη. Συγγνώμη. Δεν έχει αυτά τα. Κάθε χώρα έχει μια ομοιομορφία. Αυτή είναι η ανομαλία. Η Μεγάλη Βρετανία τη βλέπει σαν στραβοχημένο πέος ηλικιωμένου. Πώς? Σαν στραβοχημένο πέος ηλικιωμένου η Μαζί Μεγάλη Βρετανία. Με τη Βόρεια Ιρλανδία ή μόνη της? Ανάλογα. Α. Ναι, την δηλαδή, ηλικία. Εσένα αυτό το συνειρμό σου ξυπνάει όταν βλέπεις το χάρτη της Μεγάλης Βρετανίας? Εσύ τι σκέφτεσαι? Τίποτα, ότι είναι η Μεγάλη Βρετανία. Τέλος. Ναι. Ναι, δεν κάνω συνειρμό, δεν είναι όλα για συνειρμούς. Εμένα σαν πεσμένη γέρο μου φάνηκε. Και μάλιστα συγκεκριμένους συνειρμούς. Ναι, τέλος πάντων. Ο καθένας. Γιατί όλος ο κόσμος βλέπει την Ιταλία παπούτσι? Ναι, και καλά. Μπότα. Μπότα. Γιατί είναι μπότα? Χαζομάρες. Πρέπει να δεις το βασιλάκι τον Κικίλια. Τον βλέπω τώρα. Α, τον βλέπεις. Τη γραβάτα την πρασινοκόκκινη. Που έχει ντυθεί Χριστούγεννα, μάλλον στο Sky είναι. Φοράει ένα καρό μπλε σακάκι, μάλλον με χρυσά. Νικήτα Κακλαμάνη, α το πούμε. Φοράει ένα σακάκι Νικήτα Κακλαμάνη. Στραφέ, κάπω να το πει κανεί. Ένα σκούρο μπλε, ένα γαλάζιο που κάμισε και μια γραβάτα. Και γυλαίκο από μέσα, δεν τα λες όλα. Α, δεν το βλέπω. Φοράει και γυλαίκο. Έχει ντύθει. Ντύθηκε κάτι μεταξύ Belle Époque με Χριστούγεννο τώρα. Ό,τι βρήκε στην Ντουλάπα Forest. Η γραβάτα είναι πράσινη, το πράσινο των Χριστουγέννων με το κόκκινο των Χριστουγέννων. Ένα ανάμεικτο πράγμα. Δηλαδή, και τσόχινη. Σε κάλτσα μόνο υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει σε γραβάτα. Α, κάτσε να δούμε και την κάλτσα. Αν ανοίξει το πλάνο σκηνοθέτη, θα δούμε. Αφορά καμιά μονόχρωμη, σοβαρή. Α, μονόχρωμη. Και έβαλε την γραβάτα όλο του τόνου των Χριστουγέννων. Ναι. Έρχονται Χριστούγεννα, να ανοίξουμε λίγο πια. Όχι, να το ξανοίξουμε. Μάλλον έχει σετάρει γραβάτα με βρακή, δεν είναι με κάλτσα τελικά. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορεί να κάνει τριπλό αυτό συνδυασμό. Που βλέπουμε είναι πολύ χριστουγεννιάτικο και μια χαρά πράτη. Μπράβο. Θα τέριαζε μια μπάλα πάνω του. Κάτι στα αυτιά του. Χριστουγεννιάτικη. Τι άλλο, μπάσκετ. Έχεις να μου πεις τίποτα ή αυτά θα λέμε? Δεν ήταν αυτά πράγματα. Όχι. Έχω για τις επιθέσεις που δεχόμαστε σαν χώρα. Α, ναι. Ποιος μιλάει για αυτές? Θέλουν να μας πετάξουν από τη Σέγγεν, Θύμιο. Από τη Σέγγεν. Ναι. Ποιος το θέλει αυτό? Αυτό που μας ψαχουλεύουν στα αεροδρόμια. Ναι. Α, και τι θα γίνεται μετά? Θα ψαχουλευόμαστε λίγο παραπάνω. Ψαχούλευτοι θα πηγαίνουμε. Όχι, λίγο παραπάνω θα ψαχουλευόμαστε τώρα γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Α. Εγώ δεν το βλέπω για κακό απαραίτητα. Ναι. Δηλαδή, περνάς έτσι από το μπιπ-μπιπ μηχάνημα πολύ απρόσωπα. Αν δεν σου πιάσει ένα κόλλο, γιατί να ταξιδέψεις? Σωστό, οπότε. Γιατί βγάζουμε εισιτήρια? Τέλος πάντων, ο κύριος Μουζάλας. Ποτέ δεν έχει λεχθεί από την κυβέρνηση ότι δεν μας νοιάζει η Σέγγεν. Μας νοιάζει, θέλουμε να είμαστε στη Σέγγεν, θεωρούμε κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σέγγεν και υποστηρίζουμε τη Σέγγεν. Μέσα στις επόμενες μέρες δώστε μια διορία 4-5 ημερών, το πρόβλημα με την ιδωμένη θα έχει τελειώσει. Ναι, ο κύριος Μουζάλας δώσε βάση βέβαια στο ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει πει ότι θέλουμε να βγούμε από τη Σέγγεν, ότι δεν μας νοιάζει τι είπε. Ναι. Ναι. Δώσε βάση σε αυτό. Mm-hmm. Άκουσες τι είπε όλη τη δήλωση, ναι, έτσι? Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Κανένας από την κυβέρνηση. Όχι. Μας απειλούν ότι θα φύγουμε από το Σέγγεν. Μικρό το κακό, λοιπόν, λέω εγώ. Η Δανία έχει φύγει δύο φορές. Τι μας λέγανε και για το μνημόνιο? Θα σας βγάλουμε από το ευρώ. Τι μας λένε τώρα? Θα σας βγάλουμε από τη Σέγγεν. Ας μας βγάλετε από τη Σέγγεν, προκειμένου να λύσουμε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Η Δανία έχει βγει δύο φορές από το Σέγγεν. Για να είμαστε πιο δίκαιοι, βέβαια, όταν το είπε, γιατί είναι από τα παλιά τα καλά, δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης. Τα τωρινά είναι καλύτερα, που λέει πάντως. Ναι, αλλά δείχνει την αντίληψη όμως. Ναι. Δείχνει την αντίληψη. Ναι, αυτή η δήλωση έχει προκαλέσει από χτες προχτές που έχει ανασυρθεί. Είναι ο γνωστός Αλέξης Τσίπρας που όλοι έχουμε αγαπήσει. Δηλαδή, για τώρα... κάθε θέμα που συμβαίνει έχει πει κάτι. Τα έχει πει όλα, αυτό είναι το καλό. Τα έχει πει όλα. Ναι. Και έχει πει το ακριβώς αντίθετό του σήμερα. Που δεν βλέπω το άξιο σχολιασμού. Τι να πούμε, ότι άλλα έλεγε παλιά, αλλά λέει τώρα. Παρ' όλα αυτά και αυτό είναι ότι μια συνέπεια. Με τις κατευθύνσεις της χώρας μιλάει με μια επιπολαιότητα που δεν πρέπει να μιλάει ένας πρωθυπουργός. Παρά μόνο εμείς. Είναι μια συνέπεια, είναι και αυτό όμως. Γιατί ξέρεις ότι ακούς κάτι σήμερα, ξέρεις ότι το έχει πει ο άνθρωπος. Συνεπής, το αντίθετο, αλλά το έχει πει. Ναι, σε αυτό είναι συνεπής. Ότι έχει μιλήσει για όλα και έχει πει τα ακριβώς αντίθετα κάποτε. Ναι, αυτό να εκτιμάμε. Αυτό, πώς δεν το εκτιμάμε. Το προσευχόμαστε στο Θεό γι' αυτό, αλίμονο. Δηλαδή τώρα στα αεροπλάνα, συγγνώμη, στα αεροδρόμια θα πηγαίνουμε εκεί που λέει εκτός Σέγγεν πτήσεις. Δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα. Ναι, άμα υλοποιηθεί. Τίποτα, ή θα σβήσουν οι ταμπέλες. Δεν τίποτα. Για δύο χρόνια το λένε μόνο, δεν είναι. Και η Δανία έχει βγει δύο φορές. Πόρε, παιδάκι μου. Και η Δανία, έπαθε τίποτα η Δανία, είναι μια κατώτερη χώρα. Μήπως γινόμαστε Δανία του Νότου έτσι. Νάτο. Ο Γιώργος το είχε προδιαγράψει και έτσι καπακώνεται όλη αυτή η ιστορία με τα μνημόνια. Ορίστε. Έτσι ξεκινήσαμε. Θα γίνουμε Δανία του Νότου και να το πρώτο βήμα για να γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε. Τώρα θα τον πιστέψουν και τα ζώα. Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν, επειδή είναι της Αγίας Βαρβάρας. Α, ναι. Και θα. Χρόνια πολλά στις εορτάσεις. Χρόνια πολλά στις εορτάσεις. Και το πυροβολικό και τα βλήματά του, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ευχαριστεί ο Πάνος ο Καμένος, φαντάζομαι, εκ μέρους. Του πυροβολικού. Τι, του βλημάτων. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτά ανήκουν στο. Τα έχουμε πληρώσει. Δεν είναι βλήματα έτσι που μας ήρθαν, καλέ. Είναι πληρωμένα. Όχι, είναι για την κρίσιμη στιγμή θα υπερασπίζουν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Τα βλήματα. Ναι. Ναι. Και καλά θα κάνουν. Βέβαια. Λοιπόν, επειδή είναι της Αγίας Βαρβάρας και ένας φίλος ακροατής μας το ζητάει επίμονα μέρες να βάλουμε αυτή τη φάρσα τη γνωστή. Η οποία μου είπε ότι είναι ακροάτρια, έγραφε χθες στο Twitter. Δεν ξέρω. Το όνομά του έχω μπερδευτεί. Δεν έχει σημασία, βέβαια. Δεν ξέρω. Υλοποιούμε τις αποφάσεις, τις επιθυμίες των ακροατών, ναι, από όπου και αν προέρχονται. Ναι, τέλος πάντων, το συμβούλιο του Twitter αποφάσισε να βάλουμε την φάρσα με τη Βαρβάρα. Ακούμε τη Βαρβάρα και πάμε σε διαφημίσεις. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα? Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες έτσι. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θα δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μουξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και ουσιάζομαι ότι. Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι? Στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες? Στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε δεν Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω ότι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Α, στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Το λέω για να καταλάβετε ότι εδώ, παιδιά, έχουμε μπλέξει στα αλήθεια. Και δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα. Εάν δεν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, δεν θα ξεμπλέξουμε. Με ελικόπτερο θα φύγει ο Τσίπρας μια μέρα. Με ελικόπτερο θα φύγει. Ο Τσίπρας συγκεκριμένα δεν θα προλάβει να φτάσει. Δεν ξέρω πότε εγώ θα φύγει. Εγώ προβλέπω σήμερα εδώ θα φύγει ότι με θα έχει πολύ χειρότερο πολιτικό τέλος δεν του Γιώργου Παπανδρέου. Πολύ χειρότερο πολιτικό τέλος του Γιώργου Παπανδρέου. Με ελικόπτερο θα φύγει ο Τσίπρας μια μέρα. Με ελικόπτερο θα φύγει. Έτσι. Όλα τα λεφτά είναι η πάυση του Λεωνίδα ανάμεσα στο ελικόπτερο. Ο Λεωνίδας λέει το ελικόπτερο. Ποιος? Γι' αυτό το λέει 5 φορές. Ναι. Ο Λεωνίδας είναι ήρωας βγαλμένος από το ρετυρέ. Στο σύριαλ, όπως έκλεινε Γιουλάκη που πάντα έλεγε δύο φορές πριν πέσει το σήμα την ατάκα. Ναι, πρέπει να βάλουμε το σήμα, όντως. Τουρου, τουρου, τουρου, τουρου. Και τι λέει ότι θα έχει χειρότερο τέλος. Από τον Γιώργο. Τι τέλος είχε ο Γιώργος. Μια χαρά τέλος είχε ο Γιώργος. Προφανώς εννοεί ότι δεν θα παίρνει 10.000 για κάθε διάλεξη 20 πόσα έπαιρνε. Ποιος μωρέ, εκεί για κάνα 2-3, μετά τον κατάλαβαν και ξένοι. Αχ, αυτό να γίνει, να πάει ο Τσίπρας να κάνει διαλέξεις στα αγγλικά. Αυτό. Να βρεθεί πανεπιστήμιο που να καλέσει τον Τσίπρα για να μιλήσει για την εμπειρία του και τα φώτα του σε φοιτητές. Ναι. Και θα διοικήσουν τον πλανήτη, γιατί σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια αυτούς καλούνε. Φαντάζομαι το μέλλον του πλανήτη, όταν για δασκάλους έχουν τον Γιώργο, τον Τσίπρα ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Ναι, μετά ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Όχι καλέ. Μακάρι, εγώ είπα είναι ευχής έργο να γίνει κάτι. Εδώ λέει ένας φίλος, να Αποστόλη, γιατί δεν πας στο σπίτι του Καλαμούκη να κάνετε ραδιοφωνική εκπομπή μαγειρικής. Ναι. Εντάξει. Πώς θα είναι όμως, δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα ακούγεται ο Μαϊντανός. Α, γι' αυτό. Θα μιλάμε εμείς, θα ακούγεται και ο Μαϊντανός. Επειδή ακούγεται ο Μαϊντανός, θα την κάνουμε ραδιοφωνική την εκπομπή. Γι' αυτό. Θα ακούγονται όλα. Το κρεμμύδι, τα μπαχαρικά. Οφείλουμε. Τα μυρωδικά, όπως λένε πια όλοι. Ναι. Λένε ένα κρέας με μυρωδικά. Αυτό που παλιά βάζαν οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες, ρίγανοι. Θυμάρια, τέτοια. Ναι. Αυτά τα λένε τώρα είναι κατηγορία ειδική. Σου μαγείρεψε ένα κρέας με μυρωδικά. Ωραία, μην κάνουμε ένα βήμα μπροστά αμέσως. Το βήμα μπροστά είναι να ονοματίσεις κάτι που το κάνουν 10 γενιές πίσω. Το δεν είναι βήμα μπροστά, είναι μια βλακεία. Ναι, εντάξει, μπορεί να αποκλείεται. Ναι. Τέλος πάντων. Έχω λοιπόν έναν προφήτη. Μα τι προφήτη? Ποιον? Όχι αυτούς τους ψευτοπροφήτες που αγιοποιούνται. Έχω το σωστό. Ναι. Άκου. Από το 2005 γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Η ημερομηνία είναι εδώ. 2005. Τους προειδοποιούσα, γράφτηκε το 5. Και τους έλεγα το 10 θα εκδηλωθεί τεράστιο πρόβλημα στο ασφαλιστικό. Όταν τους το έγραψα το 2005 στο βιβλίο, το 2005, αυτό το βιβλίο βγήκε το 2005. Το έγραψα το 2005, έγραφα το 2005 η κρίση θα εκδηλωθεί το 2005. Τους είχα προετοιμάσει από το 2005. Ο Σκατόστομος δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο. Ο Γιώργης Αυτιάς. Ο Γιώργης Αυτιάς. Είχε γράψει βιβλίο. Είχε γράψει. Και είχε πει όλα αυτά που θα γίνουν. Αχα. Και δεν του είχαμε δώσει σημασία. Όχι, δεν τον πιστεύαμε. Έκαλα και τον Παΐσιο στην πορεία τον ανακαλύψαμε. Α, σωστό. Ο Γέροντας Αυτιάς. Αυτίσιος, Γλιτσίσιος. Ναι, εντάξει, ξέρω, κάτι, θα, ναι. Θα τον ανακαλύψουν κι αυτόν, αλλά συνήθως όλοι αυτοί οι μεγάλοι μετά θάνατον. Ναι, αλλά γέροντας τώρα θα είναι έτσι προφήτης με κοστούμιες και γλίτσες και δεν θέλει ναι, κάτι. Έχει προχωρήσει η ζωή. Από το Ράσο πάμε στο κοστούμι του καναλιού. Άντε. Ναι, δεν το έχω. Θέμα δεν είναι η αμφίεση, το θέμα είναι η πρόβλεψη. Αν τα είχε πει και δεν τον είχε ακούσει κανείς, ναι. Είναι θέμα αυτό. Για τους κανείς, για τους άλλους, για εμάς. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Για τον ίδιο. Όχι, εκείνος έχει τη σημασία. Ο ίδιος ξέρει τι γίνεται, παίρνει τα μέτρα του. Για όλους εμάς δεν δίναμε σημασία. Και βλέπαμε μόνο το έτσι, έτσι, έτσι που λέει ο Αυτιάς. Έχει αυτός μια ευθύνη βέβαια, γιατί έχει το τάλαντο. Ναι. Γιατί δεν προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο κάπως να διεισδύσεις. Εντάξει. Είναι μικρή η ευθύνη του όμως. Η μεγάλη ευθύνη είναι σε εμάς. Ναι, ναι, σωστά. Που δεν ακούμε τα σημάδια των καιρών και δεν τα βλέπουμε. Μιας και μίλησε για μεγάλες ευθύνες. Ναι. Τι ξεκίνησε σαν χθες? Τα Δεκεμβριανά. Α. Του 44. Του 44. Έχει μείνει από όλη αυτή την ιστορία. Έχουν μείνει πάρα πολλά συμπεράσματα, συζητήσεις ακόμη και σήμερα. Αλλά είναι αυτό το πανό που κρατούσαν εκεί στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Τρεις κοπέλες, νομίζω, που έγραφε όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Το 44. Ναι, βέβαια. Μιλάς πάνω πλατεία Συντάγματος, νομίζουμε αγανακτισμένους. Μπερδευόμαστε. Ναι, θέλω να πω ότι αυτή η πλατεία έχει ζήσει πάρα πολλά. Είναι εκεί οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, βέβαια ανακατασκευάστηκαν στην πορεία με το μετρό κτλ. Αλλά αυτή η πλατεία έχει ζήσει την νεότερη ιστορία και έζησε και αυτή την πολύ ιδιαίτερη σελίδα της ιστορίας μας. Και ίσως και πιο έντονη. Και πιο έντονη για την βέβαια. Πλατεία. Ναι, εννοείται. Καμία σχέση με τους αγανακτισμένους, δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν το τότε που δύο μήνες πριν είχε απελευθερωθεί η Αθήνα, είχαν φύγει οι Γερμανοί. 12 Οκτώβρη απελευθερώθηκε η Αθήνα. 18 Οκτώβρη τότε ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Μετά κατέβηκε στο Σύνταγμα, μίλησε για λαοκρατία. Γιατί η τότε κόσμος... χρήσιμη σοσιαλδημοκρατία, βέβαια. Η τότε εννοείται, η χρήσιμη για την εκείνη η σοσιαλδημοκρατία, να ξέρεις, είναι πάντα χρήσιμη. Είναι πάντα χρήσιμη. Γι' αυτό και υπάρχει. Ναι. Για να είναι χρήσιμη. Ναι. Όχι όμως στον κόσμο, όχι στο λαό. Έχει αποδειχθεί ότι πάντα εγκληματεί κατά του λαού και ωφελεί πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις και συμφέροντα. Εκεί είχε πει τη λαοκρατία γιατί το ζήταγε ο κόσμος. Και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσε τότε η χώρα να βρει έναν δρόμο με τον κόσμο να θέλει άλλα πράγματα και τα υψηλά συμφέροντα να θέλουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και τελικά οι Άγγλοι κατάφεραν αυτό που ήθελαν, γιατί δεν μπορούσε να χωνέψει κανένας Άγγλος και κανένας Έλληνας αστός ότι χιλιάδες εκατομμύρια Ελλήνων ήταν υπό το ΕΑΜ, είχαν πάρει μέρος σε μια κορυφαία σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας, μια τεράστια στιγμή ηθικού έτσι, αναστήματος, την εθνική αντίσταση, και ήθελαν και άλλα. Δεν ήθελαν μόνο να φύγει ο κατακτητής, ήθελαν μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας ή, εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγε τότε το ΕΑΜ, να το δούμε αυτό και με μια εκλογική διαδικασία. Ούτε καν αυτό, δεν τα ήθελαν όλα αυτά και αποφάσισαν να χτυπήσουν μια μεγάλη συγκέντρωση. Δύο μέρες πριν είχαν παραιτηθεί υπουργοί του ΕΑΜ από την κυβέρνηση. Βέβαια, μετά ήρθαν και οι Βάρκηζες, δυστυχώς. Οπότε... Ναι, ναι, μετά, μετά, εννοείται όλα αυτά μετά. Αλλά ακόμη είμαστε στο τώρα και είχαν παραιτηθεί δύο μέρες πριν υπουργοί του ΕΑΜ και έγινε τότε μια μεγάλη συγκέντρωση. Ναι. Ήταν 3 Δεκέμβρη, σαν χθες δηλαδή, Κυριακή. Και ξαφνικά, όπως νομίζω θα ακούσουμε και από το ηχητικό, ναι, ναι, πάνω από, από τη Βουλή, ανάκτορα τότε τα παλαιά. Και από το Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί ήταν η διοίκηση της αστυνομίας υπό τον Άγγελο Έβερτ, αρχίσανε να βάλουν κατά του λαού, κατά των συγκεντρωμένων. Δεν είχαν προκαλέσει, μια απλή συγκέντρωση έκαναν. Και νομίζω την πρώτη μέρα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 21 νεκρούς, 140 τραυματίες, και τη δεύτερη μέρα, σαν σήμερα, ναι, μετά το νεκροταφείο, ξανά έγινε συγκέντρωση. Ξαναέβαλαν, έριξαν στο ψαχνό οι εγκληματίες από πάνω. Είχαμε 40 νεκρούς και 70 τραυματίες τη δεύτερη μέρα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά. Νομίζω το ηχητικό που έχουμε είναι ένας χίτης. Είναι από την εκπομπή του Κούλογλου, του Στέλιου Κούλογλου, που έχει κάνει αρκετά τέτοια αφιερώματα. Είναι ο Νίκος Φαρμάκης, ήταν μέλος της οργάνωσης Χ. Τότε με γνωστό, πολύ γνωστό ρόλο και περιγράφει πολύ αληθινά ο άνθρωπος ως νέο παιδί τότε τι ακριβώς έβλεπε και έζησε. Ας το ακούσουμε. Συγγνώμη, δείτε, αστιφύλακες, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες. Αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι άλλοι μεν έβαλαν στο πεζοδρόμιο κάτι μπρέντκαν, τα οποία ήταν, άλλοι με τυφέκια αραβίδες και άλλοι με στεν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους. Το πλήθος σταμάτησε και εκεί που χάλαγε ο κόσμος υπήρξε απόλυτο σιωπή. Έπεσαν μερικοί κάτω, δεν ήξερα εγώ τότε τι είναι, νεκροί, τραυματίες κλπ. Αλλά μετά από δύο λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μία κοπέλα που ήταν στο οπτικό πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη, έσκυψε, τη βούτυξε στο αίμα ενός που ήταν κάτω και τη σήκωσε, και όταν τη σήκωσε, το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μία γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα σχεδόν, είχα μείνει έκπληκτος, κοίταγα αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. Άρχισε δεύτερη ρηπή και τρίτη ρηπή. Και τότε έγινε το πρωτοφανές. Αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τις σημαίες, πέταξαν τα πανό και άρχισαν να τρέχουν προς την Ερμού σταδίου Πυρελλήνων. Ναι. Μέλος της ομάδας Χ, μ' αρέσει που εκ των υστέρων πολλοί προσπαθούν να γράψουν την ιστορία. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ότι ξαφνικά κατά του κόσμου, του συγκεντρωμένου, που ειρηνικά είχε πάει σε ένα τεράστιο συλλαλητήριο, ο ίδιος εδώ λέγει 250.000, μπορεί να φανταστεί ο καθένας τι σημαίνει αυτός ο αριθμός για τα δεδομένα της πλατείας και των γύρω δρόμων, που είναι ακριβώς ίδια από τότε. Πολλοί προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και λένε διάφορα, ότι ήταν εμφύλιος και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε ότι και όσα έγιναν τις επόμενες μέρες μέχρι το Γενάρη που επετέφθη μια συνθηκολόγηση, ας την πούμε έτσι, πολεμούσαν από τη μία ομάδες του Ελλάς, αντάρτες δηλαδή που πριν τα 3-4 προηγούμενα χρόνια ήταν κατά του κατακτητή καθαρά, με το πρόσωπό τους, με στόχους καθαρούς, και από την άλλη πλευρά πολεμούσαν στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, Άγγλοι, αστυνόμοι, η ομάδα Χ και ταγματασφαλίτες. Όλοι ενωμένοι βέβαια πάντα. Όλοι ενωμένοι, ναι. Όλοι αυτοί, εννοείται όλοι ενωμένοι, υπό την διοίκηση του Γεωργίου Παπανδρέου, που έντισε τους ταγματασφαλίτες, τους έβγαλε τη στολή του Γερμανοτσολιά και τους έβαλε την άλλη στολή για να πολεμήσουν κατά των κομμουνιστών και κατά του κομμουνιστικού κινδύνου. Αυτό δεν είναι εμφύλιος. Αυτό είναι ένας δίκαιος πόλεμος, συγγνώμη. Όταν στην άλλη πλευρά έχεις τους δοσύλλογους αυτούς που είχαν συνεργαστεί με αυτούς που έσφαζαν τον ελληνικό λαό και έκαιγαν τα χωριά, εννοείται θα τους πολεμήσεις αυτούς. Και εννοείται θα διεκδικήσεις το δικαίωμα των πολλών για μια άλλη κοινωνία. Ανεξαρτήτως αν αυτή η κοινωνία στην πορεία έγινε όπως έγινε, αλλά εκείνη τη στιγμή, αν πάμε πίσω ακριβώς εκείνες τις μέρες, αυτό ήθελαν οι πολλοί. Δεν ήθελαν αυτό που ήθελε ο Τσόρτσιλ ή οι Άγγλοι ή τα σκουλίκια αυτά που είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί. Επίσης δεν συγκρούστηκαν ποτέ, όπως λέγεται συνεχώς, ότι μεταξύ τους δεν συγκρούστηκαν ποτέ συμμαχικές δυνάμεις. Δεν ήταν συμμαχικές δυνάμεις. Για ποιους λες τώρα? Το ΕΑΜ με τους Βρετανούς. Ότι, ρε παιδί μου, ότι έγινε ο εμφύλιος και ότι ήταν. Κάτι γίνεται. Γιατί είναι σαν ιδιαίτερο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ήταν ο μόνος εμφύλιος, ας πούμε. Ναι. Εντός. Δεν ήτανε. Εντάξει, με την έννοια ότι ήταν Έλληνες και Έλληνες πολεμούσαν στην πορεία. Εντάξει, Έλληνες και Έλληνες στην πορεία, αλλά με Βρετανούς πολεμούσαν. Βρετανούς βλέπανε. Ναι, και μετά Αμερικανούς. Εντάξει, ήταν και ο Εθνικός Στρατός. Ήταν και η μερίδα εκείνη της αστικής κυρίως τάξης και των παλιών συνεργατών των Ναζί που ήθελαν την Ελλάδα έξω από το κομμουνιστικό πλαίσιο. Εντάξει, ήθελαν να κατατροπωθεί το ΚΚΕ τότε ή ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας κτλ. Κατά μία έννοια είναι και εμφύλιος. Αλλά ταμπέλες μπορεί να βάλει οποιοδήποτε. Ήταν η ανώτατη μορφή ταξικής πάλης. Να το πούμε έτσι. Που ξεκινάει από μια απεργία, όπως ήταν αυτή χτες, που κορυφώνεται και φτάνει και σε αυτή τη μορφή, γιατί και αυτό υπάρχει μέσα στα οπλοστάσια των λαών όταν θέλουν να διεκδικήσουν καταλυτικά και οριστικά μια κατάσταση. Δεν πετυχαίνει πάντα. Ναι, και έγιναν και πάρα πολλά λάθη στην πορεία, δεν το συζητάμε. Μάλλον είχαν γίνει από πριν τα λάθη. Γιατί μέσα με τεράστιες φλόγες, όταν βρίσκεται κάποιος και πρέπει να πάρει αποφάσεις, λογικό είναι ότι θα γίνουν και τα λάθη. Εδώ τα λάθη ήταν καθοριστικά βεβαίως, γιατί και οι συνθήκες προηγούμενες του Λιβάνου, της Καζέρτας, που είχαν όλο αυτό το μεγαλειώδες κίνημα, το είχαν υποτάξει υπό τον Αγγλικό στρατό και το είχαν δεχτεί και το ΚΚΕ τότε και το ΕΑΜ. Εννοείται αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος. Έτσι ξεκίνησαν και φτάσαμε στη Βάρκιζα, που ήταν το τρίτο-τέταρτο στάδιο των μεγάλων λαθών. Εντάξει, ευτυχώς βέβαια, γιατί φαινόταν από τότε ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Παρόλα αυτά όμως, ναι, και ενώ ένα τεράστιο όλο αυτό που συνέβη τότε ιτήθηκε στρατιωτικά, έχουν περάσει τόσα χρόνια, σχεδόν 70 και παραπάνω, ανάλογα από που το μετράμε, από το 40 ή το 44, και παραμένει στην συνείδηση των περισσότερων Ελλήνων, νομίζω, ως κάτι ιερό, ως κάτι, μια πολύ ηρωική σελίδα, ως πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, ακόμη και τα λάθη όλα αυτά, και δεν κατάφερε ποτέ η δεξιά που νίκησε με τη συνεργασία των ταγματασφαλιτών και των δοσιλόγων που κυβέρνησαν την Ελλάδα και διεκδικούν ακόμη να την κυβερνήσουν, δεν κατάφερε ποτέ να φτιάξει ένα κράτος σοβαρό ευρωπαϊκό. Παραπάντα ήταν ένα κράτος της αρπαχτής, της λαμογιάς, των ελλείψεων, της μισής Ελλάδας. Δεν το κατάφεραν ποτέ αυτό, και νομίζω αυτό είναι που του στιγματίζει τώρα, ακόμη τόσα χρόνια μετά. Και έχει μείνει όλη αυτή η σελίδα και εκείνες οι μέρες τόσο φωτεινές. Και ειδικά τώρα στα χρόνια του μνημονίου γυρίζουμε όλοι για να ξανακρατηθούμε από αυτές τις στιγμές. Και ξαναθυμίζω εγώ το πανό, τι έγραφε τότε, ναι, όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας. Βάλτε όποια τυραννία θέλετε. Διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Ας σκεφτούμε, μια που το φέρνει η μέρα, τι διαλέγουμε εμείς τα τελευταία 6 χρόνια. Και ας ακούσουμε και το κομμάτι του Μαρκόπουλου με τη φωνή του Ξυλούρη. Πόσα χρόνια δίσεκτα. Μέσα σε μια ώρα βάσταξε σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Όσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμαρώσανε στην ξερολιθιά. Μέσα στα ερυπία στέκει σαν αηδό κατά μεσήμερο και θρηνολογεί. Κάλεσε το χάροτα σε κρυφόν αγώνα, πες και στη χαροντίσα να σε λυπηθεί. Σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουνε μάνες και παιδιά. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά, τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Ελληνοφρένια είναι αυτό που ακούτε. Στο... Χαθήκαμε. Χαθήκαμε, πού ήσουν? Τι έγινε? Τι έγινε, αποξενωθήκαμε, τι είπε, παιδάκι μου? Πολύ ώρα. Είχε διαφημίσει και αυτά. Δεν σ' άφησα, δεν σ' άφησα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η αλλαγμένη ελληνοφρένεια λόγω εκτάκτων καταστάσεων και καιρού. Ο Θήμιος είναι στο τηλέφωνο, ο Αποστόλης στο μικρόφωνο και ο Νίκος Απρανίδης στον ήχο. Θα κάνω μια ανακοίνωση. Αύριο Σάββατο, 5 του μηνός, 7.30 το απόγευμα, σας καλούμε το καλή συλλογικότητα εμπόρων βιοτεχνών και αυτοαπασχολούμενων Καλογρέζας στην εκδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας, Πατριάρχου Ιωακήμ 4, δίπλα από το σταθμό ΙΣΑΠ, έχει έκθεση ζωγραφικής και συναυλία με τους υπεραστικούς. Θα μαζευτούν είδη ρουχισμού, τρόφιμα, φάρμακα, είδη υγιεινής. Επίσης, να ξέρετε, οι πρόσφυγες δεν τρώνε χοιρινό, φακές, ελιές, κίτρινο τυρί. Αυτά. Όλο το ωραία, Σάββατο. Αυτά γίνονται πολλά τέτοια. Ναι. Το Σάββατο σε 7.30 στην Ιωνία. Ναι, θέλει να πει. Και είναι ωραία και η υπεραστική, βέβαια. Και είναι και πολύ ωραία το συγκρότημα υπεραστική. Ναι, ναι. Δεν κάνουν φασαρία με την παρουσία του. Στίχο έχουν πάντα με νόημα και μουσική. Δυνατό στίχο, έτσι κατευθείαν χτυπάει κατευθείαν και όποιο του ανακαλύψει κάτι παραπάνω θα έχει κερδίσει. Ναι. Έχω λίγο Αλέξη Τσίπρα. Κράτησα και το τέλος. Δεν, πόσο να κάνουμε, πόσο Τσίπρα να αντέξει. Άμενε για το τέλος, εντάξει. Μίλησε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ναι, προχθές τον είδα. Ναι. Προφανώς λόγω που θα ερχόταν ο Κέρι να φτιάξει κλίμα. Αυτά που κάνετε λίγο πριν. Ναι, μωρέ, εντάξει, τα γνωστά. Άκου έναν ωραίο έτσι, αμοντάριστο όμως Τσίπρα. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε ένα κρίσιμο θέμα. Το ασφαλιστικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης του ασφαλιστικού συστήματος. Έτσι ώστε το νέο ασφαλιστικό σύστημα να είναι πραγματικά βιώσιμο, δηλαδή να έχει ως πυρήνα του τις χαμηλές και μειούμενες συντάξεις. Να το, το είπε. Το είπε. Οι μειούμενες συντάξεις. Δεν έβαλες όμως. Αυτό είναι, δεν είναι μοντάζ δικό μας. Όχι, δεν είναι μοντάζ, να μοντάρεις. Έπρεπε να βάλεις και τη διόρθωση ρε, μετά για να φανεί η διαφορά από αυτά που κάνουμε εμείς. Γιατί πλέον μας συναγωνίζεται ευθέως. Όχι, μ' άρεσε λίγο έτσι. Ναι, ναι, είναι το είπε έτσι το λάθος, μετά το διορθώνει. Λέει να μην έχει χαμηλές συντάξεις, αλλά είχε πει ήδη αυτό που είχε μέσα στο μυαλό του. Εδώ είναι ένα κλασικό σαρδάμο, όπως λέει η ψυχολογία, που οφείλεται σε αυτό που ακριβώς θέλουμε να πούμε και να κάνουμε. Και που θα ακολουθήσει τελικά. Ναι, και που θα ακολουθήσει τελικά, εννοείται. Ναι. Θεός. Δεν έχασε την ευκαιρία, βέβαια, να γλύψει και μερικούς Αμερικάνους. Όχι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, όμως, επιμένει στην ελπίδα ο Τσίπρας. Ένας από τους ιδρυτικούς πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, ο Τόμας Τζέφερσον, πέτυχε να εισάγει στη σύνταξη του κειμένου για την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας το 1776 το άρθρο που αναφέρει ως βασικό δικαίωμα του Αμερικανού πολίτη την επιδίωξη της ευτυχίας. Δεν ξέρω αν η κατάκτηση της ευτυχίας είναι εφικτή, αλλά τουλάχιστον το να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την αισιοδοξία, το χαμόγελο, την ελπίδα στους Έλληνες πολίτες, αυτό πιστεύω είναι εφικτό. Είναι. Αφού το είχε πει ο Τζέφερσον, τι θες να μην το πει. Ναι, άμα το είχε πει ο Τζέφερσον είναι και εφικτό. Μου κάνει εντύπωση με τον Τζίπρα. Ρε παιδί μου, όλοι οι μεγάλοι άνδρες ηγέτες, ανεξαρτήτως σε ποια παράταξη ή ποια ιδεολογία έχουν πει κατά καιρούς και πολλοί Αμερικάνοι πρόεδροι, μεγάλα λόγια, ατάκες που μένουν στην ιστορία κτλ. Συμπυκνώνουν διδάγματα και. Σε ομιλίες του Τσίπρα ποτέ δεν είχε αναφερθεί στο Μάρξ. Πάντα αναφέρεται σε Αμερικανούς Προέδρους. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τι δεν έχει τελειώσει? Το κεφάλαιο. Μα το έχεις δει βιβλίο? Ναι, το έχω δει. Δεν είναι λίγο. Το έχω κιόλας. Το διάβασα όταν ήμουν μικρός. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εκείνος όχι. Τέλος πάντων. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά. Και εγώ δεν κατάλαβα. Και εγώ δεν κατάλαβα μικρός. Κατάλαβα μεγαλύτερος. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Είδες, να τα. Θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Να τον αποχαιρετήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από Δευτέρα ίσως είμαστε δρυμύτεροι. Θα δούμε. Γεια σας. King Moira Far, I re cloisters, King Moira Far. far, aire shin, king moire far, aire tfiles, chod moire far dem osir tut le kovir har got. Rise up to your higher power, free up from fear, it will devour you. Watch out for the ego of the hour, the ones who say they know it all, the ones who will impose it on you. Ken moire far, ayer el shaddai, ken moire far, ayer Allah, ken moire far, ayer Jesus, chol moire far, dem bos ihr tut, lekovir har got. Ken moire far, ayre cloisters, ken moire far, ayre shim, ken moire far, ayre tfiles, chol moire far, dem bos ihr tut, lekovir har got. Steht euch vor Kirzech und Mikoyev, starbt sie, die Schreck ist nur ein Heuer. Hiet sie, Vater Schof, was fest der Meuer, ne wien ihm auf die Zeiten werden, mit der Zeit nach Neigen eingehen. Kein Meure Fahr, toll das Jeschu, kein Meure Fahr, teures Mäusche, kein Meure Fahr, Fan al Koran, don't let the letter of the law obscure the spirit of your love. It's killing us, King Moire Far. Aire Gelter, King Moire Far. Aire Tzardes, King Moire Far. Aire Breires, Chod Moire Far, Demos Yitut, Lekovid Argot. I ain't afraid of your Sunday, I ain't afraid of your spirit, I ain't afraid of your teachers, afraid of what you do in the name of your God. Ken moire far, ayer Shabbos, Ken moire far, ayer Krenitz, Ken moire far, ayer Kansen, Chod moire far, dem os ihr tut, lekovid har got. I ain't afraid of your children, I ain't afraid of your music, I ain't afraid of your stories, I'm afraid of what you do in the name of your God. King Moire Far, Ayer El Shaddai, King Moire Far, Ayer Allah, King Moire Far, Ayer Jesus, Chod Moire Far, dem os ihr tut, lekovid har got. I ain't afraid of your Yahweh, I ain't afraid of your Allah, I ain't afraid of your Jesus, I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Yahweh, I ain't afraid of your Allah, I ain't afraid of your Jesus, I'm afraid of what you do in the name of your God. I'm afraid of what you do in the name of your God. Chod moire far, dem bos ihr tut, lekovid har got.